राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 14 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम बात एक प्रसिद्ध है, जानकार अजान सभी इस बात को प्राय बहुत ज्यादा मानते हैं कि परमात्मा सब जगह मौजूद है, सर्वव्यापक सब जगह मौजूद है। इस बात को सभी मानते हैं, कोई नास्तिक वो नहीं माने, बात नहीं है, आस्तिक सब मानते हैं। तो सब जगह परमात्मा है, तो हम साधक जहाँ है वहां भी परमात्मा है। परमात्मा पूर्ण है, वे अपूर्ण नहीं है, सब शक्तियां वहां है, सब शक्तियां सब महत्व प्रभाव हो बरोबर सब समान रीति से है। तो समान रीति से है तो फिर हमारे ये बात है कि हम कोई चाहना न करें शिवाय परमात्मा के, और कोई चाहना न रखे, कुछ भी चाहना न रखे, तो बात आई है कि पूर्णता हो जाएगी। एक बात नहीं, न जीने की चाहना है, न मरने की चाहना है, न बीमारी की चाहना है, न निरोगता की चाहना है, न अनुकूलता की चाहना है, न प्रतिकूलता की चाहना है, कोई चाहना है ही नहीं हमारी। ऐसे अगर चाहना नहीं तो जाए वहां, तुम्हारे कुछ नहीं है, हमारा देखने में कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं चाहिए, दो चीज हो गई। हमारा कुछ नहीं है, इससे वो धर्मात्मा हो जाता है, ये बात आई है। अगर कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे योग ही होता है, समत्तम योग उच्चते, तो योग दोनों ही, समत्तम योग उच्चते, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चाहना कुछ भी नहीं होगी तो वृत्तियों का निरोधा हो जाएगा। चाहना से ही तो अनेक वृत्तियां होती है, चाहना है उसे है ही नहीं, तो हमारी वृत्ति शांत हो जाएगी। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, ये दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र अथ योगानुशासन पहला सूत्र है, पहले पाद का पहला सूत्र, और दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग नाम कुछ का है, चित्त वृत्ति हो निरोध का नाम योग है। तो चित्त की वृत्तियां निरुद्ध नहीं होती है तो चाहना ही है। उस योग वृत्ति के लिए लिखा है कि वृत्तिया पंच तैयारा लिशा, ज्यादा भाग हो जाएगा, पांच तरह वृत्ति होती है, प्रमाण प्रेम विकल्प निद्रा स्मृति, तो सब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। जो वृत्तियां दोषकारी है वे वृत्ति मिल जाएगी, निद्रा समय पर आ जाएगी। निद्रा को वृत्ति माना है योग दर्शन में, और शास्त्र मानते हैं अवस्था, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्था मानते हैं, और वो अवस्था नहीं मानते, योग दर्शन में मानते हैं वृत्ति निद्रा वृत्ति है, अभाव आलम्बना वृत्ति, जिसमें सब का अभाव हो ऐसी वृत्ति है, सत्य वृत्ति है। तो उसका निरोध होना वो कोई खास बात नहीं, जो संसार में लगाने वाली वृत्तियां है वे सब मिट जाएगी। जब इच्छा ही कोई नहीं रही तो कहां जाएगा मन, आप सब शांत हो जाएगा। तो चित्तों का वृत्ति निरोध है, वो योग भी सिद्ध हो जाएगा। और गीता में कहा समन्तो में योग उचित है, तो समता आ जाएगी। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, मेरा अपना तो केवल भगवान से है और समता सब संसार, सब संसार में समता है। राग न रोष न दोष दुख दास भय भाव पार, ये बात है। तो साधा कुछ नहीं है और ममता कुछ नहीं है। बिहार काम आनी है सलमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, कामना का त्याग कर दिया, स्प्रिया का त्याग कर दिया। मन कामना और स्प्रिया दो है, एक पदार्थ मिले ये कामना होती है, पदार्थ मिले की कामना नहीं है। परंतु भले मिट्टी का योग पात्र तो चाहिए, स्प्रिया है, स्प्रिया प्यार कौमान स्प्रिया निर्ममो, और जो पास में है उसमें ममता नहीं है। न होने की इच्छा होती है, कामना है, और न होने से कोई बात नहीं, कामना मिट गई तो होने पर ममता भी नहीं होगी। और अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, इसमें एक बात समझने की है कि मैं हूँ, ये जो बात है अपने मैं हूँ, अपना होना पर ये अपने को दिखता है मैं हूँ, तो सब में ऐसा अनुभव होता है, पशुओं में भी होता है। एक कहावत आती है, कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, मैं बैठा तू क्यों आया, कुत्ते भी मैं हूँ होता है, मैं बैठा तू क्यों आया। तो ये अहंकार है, अहंकार वास्तव में मैं हूँ, ये हूँ पड़ा मैं से ही है, नहीं तो मैं है ही होगा, मैं नहीं है तू है या है वह है बड़ा होगा, हूँ बड़ा नहीं होगा, हूँ बड़ा मैं से ही मैं होता है। और गीता को देखे तो गीता में भूमिया भवन लोग आयु खंग मनोबुद्धि मनोबुद्धि अहंकार थी, हमें आठ प्रकार की प्रति पांच दूत है और मन और बुद्धि अहंकार तीन ही है, यहाँ से अपना प्रकृति है। तो हमारे से कोई संबंध नहीं, हम अपरा प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा तीन है, तीन है। तो जब हम संसार की तरफ वृत्ति होती है तब अहंकार होती है, ममता होती है, श्रेया होती है, अनेक होती है। अरे हमारी संसार की वृत्ति है ही नहीं, केवल भगवान से भगवान ही मेरे हैं, तो भगवान ही भक्ति हो जाएगी। कोई इच्छा नहीं तो इच्छा और कामना से रहित होकर अपना शुद्ध जीवन बना ले, अपना जीवन है शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। ये मनुष्य पर जिम्मेदारी है, मनुष्य की मजा इसलिए है, खादते मोदते नित्य में सुन का शुक्र है खरा, सुन का शुक्र है खरा। कुत्ता गधा शूर और देखे बड़ पशु में चार शुकर कुकर ऊंट खर, बड़ पशु में चार तुलसी हरेगी बिगत बिना सही निर्धार, मनुष्य भी ऐसे ही है। तो भगवान ना भगत नहीं तो पशु पढ़ा ही है, मनुपणा नहीं है। मनुष्य पढ़ा तभी होता है जब वो अपने विवेक को आदर करके भगवान को माने, भगवान है हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान के साथ में जो एकता है प्रियता है, ये मनुष्य का असली स्वरूप है। इसमें मतभेद है कि ईश्वर है जो भक्ति को मुख्य मानते हैं कि ज्ञान को मुख्य मानते हैं। ज्ञान में मैं हूँ, आप ब्रह्मा में मैं ब्रह्मा हूँ, इधर से अहंत तंत्र भेद है, ब्रह्म है। मैं भेद तो भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म मानते हैं, कोई भक्ति मानते हैं, कोई व्यास मानते हैं, परंतु विचार कर देखा तो भक्ति मुख्य मालूम देती है ज्ञान से भी। ज्ञान सुना जो ममई वंश हो भगवान का अंश वो ज्ञान है। भगवान का अंश अंश है, वो परमात्मा है। तो अंश परमात्मा को ही माने हैं, तो हमारे मानते हम परमात्मा ही रहे, तो बस हमारा जीवन सफल हो गया। ज्ञान भी साथ में आ गया, भक्ति भी आएगी, धर्म भी आ गया, योग भी आ गया, सब आने पर पूर्णता हो गई। मनुष्य पूर्ण सफल हो गया, मनुष्य मिला जिसके लिए वो सब पूरा हो गया, मनुष्य सफल हो गया। भक्ति मिलने से, ज्ञान मिलने से, योग मिलने से था, वो धर्म मिलने से धर्मात्मा हो गए, योगी हो गए, ज्ञानी हो गए और भक्त हो गए। इन बातों को मिलने से पूर्णता हो गई। जो मिलता है विशुद्धता है, मिलता है विशुद्धता, वो अपना नहीं होता। तो प्रकृति का कार्य मात्र ऐसा ही है, मिलता है विशुद्धता है, मिलता है विशुद्धता है, शरीर भी मिलता है विशुद्धता है, कोई वस्तु भी मिलती है विशुद्ध जाती है, मिलती है विशुद्ध जाती है, वो अपनी नहीं है। तो अपना कुछ नहीं है, अपना परमात्मा है। चाहने से कुछ मिलता है, न चाहने से सब कुछ मिलता है। चाहने से चाह पूरी होती है तो मिलता है, कोई नियम नहीं है। चाहना पूरी हो नियम नहीं है, और कुछ नहीं चाहे तो सब कुछ मिलता है। कुछ भी चाहना नहीं है, कुछ भी चाहना नहीं है तो परमात्मा के साथ भी एकता हो जाती है। वो ज्ञान मार्ग में ज्ञान है, उस ब्रह्म के साथ एकता, और भक्ति में ईश्वर के साथ एकता, बाकी कुछ नहीं रहता। तो मनुष्य जन्म सफल हो गया, मानव शरीर मिला ही केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। जब परमात्मा प्राप्ति हो गई तो वो ठीक है। ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, जड़ता का संबंध विच्छेद, और भक्ति में मिलता है प्रेम, जड़ता का संबंध विच्छेद तो है ज्ञान से, वो प्रेम से ही हो जाता है। पारम से ही प्रेम में लगे तो भगवान से प्रेम हो जाता है। तो भगवान तथा बुद्धि योग ज्ञान में देते, बुद्धि योग भगवान देते, कर्म योग भगवान देते हैं, ज्ञान भी भगवान देते हैं और भक्ति भी भगवान देते हैं। परंतु केवल भक्ति पहले से चाहता है तो साधन में भी भक्ति है, साधि भी भक्ति है, साधन में भक्ति है, बस भगवान है, नाम जप है, कीर्तन है, स्मरण है, भगवान में लग जाना बस, सब तरह से कैसी बढ़िया चीज है। ज्ञान भी आ जाएगा, कुयोग भी आ जाएगा, और बोध भी हो जाएगा और भक्ति भी हो जाएगी। तो ये सब कुछ हो जाने से पूर्णता हो जाती है, बाकी कुछ नहीं रहता। भगवान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान से सबका त्याग हो गया, और भक्ति से भगवान मिल गए। संसार का त्याग और भगवान का भजन दो बात है। तो त्याग से ही शांति इत्यादि जन्म मरण मिल जाता है, अरे भगवान से एक प्रेम मिलता है, एक नई चीज है। संसार मिलने पर भी जिनके भक्ति के संस्कार है उनको संतोष नहीं होता, क्योंकि उन्हें मन में भक्ति रहती, भक्ति भगवान की तरफ। अब भक्ति मिल जाने से कुछ भागी देता, तेसा में अनुगम पार्थ अहम अज्ञान तमा नाशे हम मैं तुम बात वस्तु ज्ञान भी बीन वाष होता। दसवा अध्याय दसवा ग्यारह वस्लो हुए यदि मान ज्ञान के लिए होगा तो ज्ञान योग भी हो जाता है, भक्ति योग कर्म योग भी हो जाता है, भक्ति सब हो जाता है, ये भगवान की कृपा से हो जाता है। कमी का किसी बात की रहती नहीं, क्योंकि तत्व में वास्तव में कमी है नहीं। प्रेम हो जाए तो कमी नहीं रहती, ज्ञान होने में कमी नहीं रहती। ज्ञान होने में इतनी है, जिसके भक्ति का संस्कार है उसको ज्ञान में भी संतोष नहीं होता पूर्ण। ज्ञान मिल जाए, भक्ति मिल जाए तो पूर्ण संतोष हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। तो ज्ञान और भक्ति दोनों मिल जाते हैं। शर्म को जीव मोहि जब ही जन्म को भाई, पापों का नाश तो पहले ही शीघ्र से ही हो जाता है। जब भगवान के सन्मुख हो गया, कोई इच्छा नहीं किसी बात की, संसार की परमात्मा की कोई इच्छा नहीं, एक भगवान की है, भगवान हमारे हैं। वो धर्मात्मा भी हो जाता है, योग भी हो जाता है, ज्ञानी भी हो जाता है, और भगवान का भक्त भी हो जाता है। तो भक्ति आने पर पूर्णता हो जाती है। ज्ञान में दुख है, संताप है, जन्म है आदि जिते दुख मिटते हैं। जैसे हम अलग हो जाए तो दुख मिट जाता है, तो मिट जाता है पर मिलते नहीं। और प्रेम में भगवान मिलते हैं, मिलना पूरा होता भक्ति से। भगवान है पर प्रेम हो जाता है तो भगवान मिल जाते हैं, तो मिलना भी बाकी नहीं रहता, पूर्ण हो जाते हैं। तो मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मनुष्य शरीर का उद्देश्य यही है। परमात्मा की प्राप्ति न करके संसार बसे हुए उनको मनुष्य रूप में मृगा शरण दे, और मनुष्य रूप में मृगा शरण दे। रूप मनुष्य का है पर है पशु। एक मारवाड़ी में कहते हैं कहावत आती है, वो भी बढ़िया है, बेमाता ने सासो पड़ी हो तो मिनु रूप में डोंडो घड़ी घड़ी घड़ी हो, लगा दी थी सींग और पूछ, लगा लगा दाढ़ी और पूछ, सींग और पूछ दाढ़ी पूछ है, बस पशु ही है। तो पूर्णता भक्ति प्राप्ति में है। योग भी आ गया तो धर्मात्मा भी हो गया, और ज्ञानी भी हो गया, पर प्राण प्रेमी भी हो गया, भक्ति में पूर्णता हो जाती है। प्रेम भक्ति में सुन रघुराई, अभ्यंतर मल कब हो जाई। अभ्यंतर मल ने सूक्ष्म अहंकार, जो अहंकार मुक्ति में बाधक नहीं होता, केवल मतभेद करता है, वो बाधक वो भी मिट जाता है। प्रेम भक्ति रूपी जल चाहिए, चलो स्नान कर साफ हो जाते, मान पवित्रता हो जाती है। आखिरी पवित्रता प्रेम भक्ति पर मैंने रो रही, अभ्यंतर मल कब होने जाए। और प्रेम अभ्यंतर मल में मतभेद भी छूट जाता है, सब वासुदेव है, सब भगवान है, भगवान की लीला है बस, और कुछ तत्व है ही नहीं, और कुछ सत्ता है ही नहीं, सत्ता एक ही है। वो मेरा लीला अनेक तरह की है, गिनती नहीं है। लीला की तरफ देखा जाए तो भगवान की लीला का अंत नहीं है, अनंत है, अपार है, असीम है, सीमा नहीं। तो प्रत्येक वर्तमान प्रेम है, वो प्रेम प्राप्त हो जाता है। वह प्रेम में भगवान का चिंतन करते होते डूब जाए उस प्रश्न में, तब एक ज्ञान में एक आनंद होता है, अलग होता है। उसमें भक्ति तम स्वीकृतम द्वैतम, भक्ति के लिए स्वीकार स्वीकार किया वो अद्वैत आदि सुंदर, अद्वैत से भी सुंदर है, ऐसी भक्ति मिलती है। अद्वैत में ज्ञान मिल गया। अद्वैत से आगे अभिन्नता होती, फिर वो अभिन्नता भक्ति है। भक्ति के लिए द्वैत की भावना करे तो द्वैत हुआ, वो द्वैत अद्वैत से प्यारा है, क्यों भगवान का प्रेम होता है। प्रेम वो प्रेमाद्वैत है, वो तत्वाद्वैत है, वो प्रेमाद्वैत है। प्रेमाद्वैत एक भगवान ही रहे तो प्रेम भक्ति में जरूर, प्रेम भक्ति रूप जल है और जल वहां अभ्यंतर में भी डूब जाते भीतर परमात्मा मिल जाते हैं। प्रेम भक्ति मनुष्य रंग रही आभ्यंतर में कबो नहीं जाए। तो पूर्णता की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है, मानव शरीर स्वास्थ्य मिला है। ये दूसरों को भी कृपा से हो जाए बात अलग है, अधिकारी मनुष्य है। मन मानव शरीर की महिमा उस तत्व की प्राप्ति होने से ही है, क्योंकि विवेक की प्रधानता ही मनुष्य है। अगर विवेक ही नहीं है तो पशु है, मनुष्य रूप है मेरा सरंते। मनुष्य बल में सिद्धि तभी है, पूर्ण उपचार है, कुछ विचारना नहीं है भीतर, भीतर कोई विचारना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है। असहापद है, असहापद सबसे सूक्ष्म असहापद, कुछ सहना नहीं, सहना मात्र ही मिट गई। और संसार से बाहर में भजते है तेरे जित सर्गो ये सांग साम्य स्थित माना। जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने संसार मात्र को जीत लिया, मानो संसार के दबते नहीं हुए, संसार की आवश्यकता नहीं बनती, पूर्ण पर पुत्र पूर्णता उपलब्ध हो गए। तो ये सब मन साम्य स्थित तैरी है जीता, इस अवस्था वाले अपने संसार को जीत गया। ये सर वो ये साम्य स्थित बना निर्दोष ही समम ब्रह्म, निर्दोष और समोह का ब्रह्म है, तस्मात् ब्रह्म स्थित, इस बात में ब्रह्म स्थित हो गए। और परमात्मा की प्राप्ति होगी तो पूर्णता है ही, ज्ञान में भी पूर्णता है और प्रेम में तो पूर्णता है ही, खास चीज है। तो अभेद अभिन्नता भेद है, अभेद में ज्ञान, अभिन्नता होने में भक्ति, अभेद बिना अभिन्नता परमात्मा के साथ एक हो गया, वो ब्रह्म हो गया। अरे भगवान है प्रेम हो गया, वो ब्रह्म भक्त हो गया। तो मनुष्य ये प्राप्त किया है तो इस तत्व को प्राप्त करना चाहिए, तो वही मनुष्य बना सिद्ध होगा, नहीं तो मनुष्य बना नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।